روژه نیول ډیر یو بابرکته عمل دی، او دا الله جل جلاله ته محبوب عمل دی، او په دې باندې اجر او ثواب هم ډیر زیات دی. انسان چې کله روژه وي نو دی به د هغه سیزونو نه هم ځان ساتي چې په کومو باندې روژه ماتیږي، خوراک سکاک او داسې نور سیزونه چې په کومو باندې روژه ماتیږي د هغې نه به ځان ساتي. او په روژه کې به دی د ګناهونو نه هم ځان ساتي، احتیاط به ډیر کوي، د نظر حفاظت به کوي، د ژبې حفاظت به کوي، د غوږونو حفاظت به کوي، داسې د جسم د نورو اعضاو حفاظت به کوي چې دا په ګناه کې مبتلا نه شي. که په روژه کې یو انسان ته څوک کنځلو کې څوک بد رد ورته وي، نو دی دې په روژه کې بد رد کنځل دی دې مکوي. که څوک د سره جنګ کوي نو دی تش دومره وایي چې انی صائم زه روژه دارم، زما روژه ده.